Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tehabbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin amin, bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu eriştiğimiz Berat gecesinde, mübarek, bereketli Berat gecesinde boş gelip boş gidenlerden olmamayı nasip etsin. Feyizimizi, bereketimizi kalbimize, aklımıza ve bütün hücrelerimize indirsin. Amin, amin. Allah nasip ederse bu akşam size iki ayet okuyacağım. Beled Suresi 4. ve 5. ayet-i kerimelerini okuyacağım. Mevla Teala Hazretleri bize bu sıkıntıları neden veriyor? Neden insan sıkıntı çekiyor? Doğduğu günden öldüğü güne kadar devamlı bir sıkıntı halinde. Bir sıkıntı bitiyor, başkası başlıyor. Bir rahata erişiyor, başka bir musibet geliyor, başka bir sınav geliyor. Neden bunlar hiç bitmiyor? Bu iki ayet-i kerimeyi okuduktan sonra bir izinle bunları anlayacağız. Yaratılış gayemizi bir kez daha yakinen idrak etmiş olacağız bir izinle. Allah-u Teala Hazretleri hafızamıza kuvvet versin, zekamıza keskinlik versin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم. Yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. لقد خلقنا الإنسان. Muhakkak ki biz yarattık. Kimi? İnsanı biz yarattık. Başka hiçbir yaratıcı kabul etmiyor. Hiçbir ortak kabul etmiyor. Biz yarattık diyor. Sadece ben yaptım o insanı diyor. İnsanın yaratılışını tasdik ettiği, insanın yaratılışını bildirdiği, sahiplendiği ayet-i kerimelerden bir tanesi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak insanı biz yarattık. Fi içinde, kebede, sıkıntı içinde, zorluk içinde, tasa içinde, dert içinde. Kebed kelimesi Arapçada yine sıkıntıya göğüs geren, sıkıntıyla mücadele eden, sıkıntılara dayanabilen anlamına da gelir. Bin netice Allahü Teala Hazretleri insanı sıkıntı içinde yarattığını bildiriyor. Ayet-i kerimeyi tefsir eden Razi ne diyor? Sıkıntı daha doğmadan başlar. Bir insanın sıkıntısı daha anne karnından itibaren başlar. Tamamen suyla kaplı olduğu bir alanda, suyun içinde hiçbir yere temas etmeden çocuk kanla beslenir. Annesinin karnından gelen kanla beslenir. Ve orada zar zor, daracık bir ortamda sıkıntı içinde büyümeye, doğumunu beklemeye başlar. Daha anne karnından bile sıkıntılar başlıyor. Ondan sonra doğum evresi, annenin rahminden çıkış süreci yahut da annenin karnının kesilip çocuğun çıkarılması süreci. Bu da bir sıkıntı. Kan, göbek bağının kesilmesi süreci. Bu bir acı. Daha çocuk bir bıçak darbesiyle doğduğu andan itibaren bir bıçak darbesiyle sıkıntıyla dünyaya geliyor. Sonra derdini anlatamıyor. Konuşamıyor. Onu bir kundağa sarıyorlar. Sıkıca bir beze sarıyorlar. Eli kolu çıkmasın, hiçbir tarafı zarar görmesin, üşümesin diye. Her tarafını iyice bir örtüyorlar. Şu şekilde kabirde yatan bir ölü pozisyonunda daha bebekken Allah onu ölüme ve kabre hazırlıyor. Daha bebekken. Kundak pozisyonu tıpkı kefen gibidir. Hiçbir şey yapamaz. Derdini anlatamaz, meramını anlatamaz. Ben su istiyorum anne diyemez. Çok acıktım, ben süt istiyorum diyemez. Diyebileceği tek lisan bebek lisanı. Ağlamak lisanıdır. Ağlamak dilidir. Yapacağı tek şey bu. İnsanı kebed içinde yarattık, sıkıntı içinde yarattık. Manası bu. Sonra yavaş yavaş emeklemeye başlıyor. Bak daha yürüyemiyor. Adım atamıyor. Emekliyor, yerlerde sürünüyor. Pisliğe bulanıyor. Bazen bir taraflarını bir yerlerini köşeye vuruyor, duvara vuruyor. Hep sıkıntı, hep zorluk. Annesinin istemediği şeylere elini uzatıyor, onları kırıyor. Kırdıktan sonra annesi bağırıyor, hafifçe kaba etine vuruyor. Sıkıntı, hep sıkıntı. Sonra büyümeye başlıyor, buluğ çağına geliyor. Şehvet sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bak o zamana kadar şehvet diye bir sıkıntısı yoktu. Herhangi bir kızı, bir kadını, bir bayanı gördüğü zaman etkilenmiyordu. Ama Allah buluğ çağıyla beraber o çocuğun, o erkeğin ya da o kızın şehvetini galeyana getirdi, harekete geçirdi ve dedi ki seni şehvetle de imtihan edeceğim. Sadece yeme içmeyle ve yaşama gücüyle değil. Şehvetle de seni imtihan edeceğim. Ey Adem'in oğlu, ey Havva'nın kızı. Bak bu da bir sıkıntı. İsteseydi Allah-u Teala şehvet duygusunu bizden alabilirdi. Öfkeyi bizden alabilirdi ama almadı. Sıkıntı çekelim diye, bu sıkıntılara göğüs gerelim diye, bununla bizi sınav etsin diye şehveti ve öfkeyi de iki tane büyük tehlike. İnsan iki yerde küfre girer. Bir şehvet anı, iki öfke anı. Bu iki anda sabrederse, nefsine gem vurursa, şeytanı dinlemez, Rahman'ın yoluna bakarsa kurtulur. Şeytanı dinlerse burun üstü cehenneme gider. Yaptığı pis işlerle, dünyadaki pis işlerle burun üstü cehenneme gider. Bu gece çok özel bir gecedir, Berat gecesidir. Berat gecesinin özelliği diğer gecelerden farklılığı nedir? Tövbelerin en fazla yapılması gereken gece. Sahih hadiste Allahü Teala Hazretleri diyor ki, bu kutsi bir hadistir. Tövbe eden yok mu? Günahlarına af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Bu gece için söylenmiş olan bir hadis-i kutsidir bu. Ne kadar günahın varsa geçmişinde, ne yaptıysan seni ilgilendiriyor, seni biliyor. Biz Müslümanlar, Hristiyanlar gibi değiliz. Kimseye itiraf etmek zorunda değilsin. Günahını affetme merciği papa ya da papazlar değildir. Günahını affetme merciği Allah Teala'dır. Bu merciği, bu rütbeyi Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a bile vermemiştir. Hocalara, alimle, şeyhlere itiraf etmeyeceksin, gizleyeceksin. Bin netice, bu akşam sohbetin bitiminde abdestini bozmadan hemen karanlık bir odaya geçeceksin. İki rekat tövbe namazı kılacaksın. Ve nasıl tövbesi yapacaksın peşinden? Allah'ına yaptığın günahları, bugüne kadar yaptığın günahları dizeceksin, itiraf edeceksin. Ve peşinden Allah'ım sen dedin ki bu akşam için, tövbe eden yok mu günahlarını affedeyim. Ben sana tövbe ediyorum bu günahlarımdan dolayı. Bir daha yapmayacağıma senin huzurunda söz veriyorum. Bir tane şahidim yok. Bir tane ortağım yok. Benim günahlarımı affet Allah'ım. Bu akşam bunu diyeceksin. Bu gece Berat gecesidir. Sonra hadisi kutsi de devam ediyor Mevla Teala Hazretleri. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu? Sırf bugün aldığım 50'den fazla mesaj var. Hastayım. Anneannem korona virüsü kaptı. Dedem korona virüsü kaptı. Amca oğlum 30 yaşında korona virüsü kaptı. Yoğun bakımda hocam. Kanser hastası kocam için dua istiyorum hocam. 50'den fazla mesaj aldım. Bütün bu Müslüman kardeşlerime Allahü Teala Hazretleri şu gece bereketin hürmetine. Şafii ismiyle tecelli etsin. Medet ya Şafii. Himmet ya Şafii. İmdat ya Şafii. Allah'ım bu hasta olan bütün kardeşlerime ve şu anda hastane köşelerinde inleyen, özellikle hasreten şu virüs belası sebebiyle mücadele eden, yaşamak için o sıkıntıyla da mücadele eden Müslüman kardeşlerime şifasını ihsan etsin. Amin. İşte bu süreç kulun ne zamana kadar devam ediyor? Ölünceye kadar bitmiyor. Bir bela geliyor, sabrediyor, mücadele ediyor. O bela geçiyor. Hiçbir bela kalıcı olmaz. Geçiyor. Sonra kul diyor ki tamam bunu da atlattık ya daha bana başka bir bela gelmez. Fakat son nefesine verinceye kadar bu belalar durmaz. Devamlı surette farklı farklı belalar gelir. Neden gelir? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel bir paragrafını getirdim. Neden Allahü Teala bir kula bela verir diye. Allah aşkına iyi dinleyin kardeşler. İmam şöyle diyor. Kulun Allah-u Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bütün kullara gidiyorsunuz, bütün Müslümanlara gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ı seviyor musun? İstisnasız hepsi der ki Allah'ı seviyoruz. İspat, ölçü nereden belli olacak? Ben de diyorum Allah'ı seviyorum, sen de diyorsun Allah'ı seviyorum. İspat, başına bela ve musibet geldiği anda o adam seviyor mu sevmiyor mu işte o anda belli olur. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa o gerçekten Allah'ı seviyor demektir. Sabrını muhafaza ediyor, dilini bozmuyor. Rabbini incitecek bir kelime söylemiyor. Bir musibet geldiği zaman bir kula, kul en önce neyi düşünecek? Bilecek ki Allah izin vermeseydi bu benim başıma gelmezdi. Kesinlikle her şey onun iznine tabidir. Koronavirüsünün bulaşacağı insan sayısı Allah'ın ilminde sabittir. Ülkemizde 80 milyon Türk var. 80 milyon vatandaşımız var. Bunların içinden kaçına bulaşacağı Allah'ın ilminde sabittir. Biz bilmiyoruz ama Allah bunu biliyor. Kaçına şifa vereceğini de biliyor. Kaçının dua edeceğini, kaçının şükredeceğini, kaçının isyan edeceğini de biliyor. Bunların tamamı Allah'ın ezeli ve ebedi ilminde bir nokta halinde. Bunların hepsini görmüş ve biliyor. Biz hangi sınıftan olacağız? Allah'ı sevdiğini iddia edip yan çizenlerden mi? Ya beni mi buldu daha 30 yaşındayım, evlenmedim, nişanlıyım. Bu korona beni mi buldu Allah'ım? Niye bana verdin? Diyecek cahillerden ve ahmaklardan mı olacağız? Yoksa Allah'ım sen hiçbir şeyi sebepsiz yaratmazsın. Belki bu musibeti bana vermekle beni kendine daha fazla yakınlaştırmak ve geçmişimdeki günahlarımdan arındırmak istedin. Ben sana tabiyim. Bugüne kadar nimetler verdin. Musibet verdiğinde de sana ağzımı açamam. Seni incitecek bir kelime kullanamam Allah'ım. Beni affet. Günahlarımın affına vesile kıl bu musibeti. İşte bu kaliteli bir kuldur. Abdülkadir Geylani Hazretleri de böyle söylüyor. Devam ediyor. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Fakirlik geldiği zaman başına, şimdi kıtlık zamanı. İşine gidiyordun, çalışıyordun, masraflarını karşılıyordun, faturalarını ödeyebiliyordun, evine gıdalar alabiliyordun. Şu anda çalışamıyorsun. Şu anda her taraftan kısıtlanmış vaziyettesin. Allah seni sıkıntılara düşer kıldı. İşine gidemiyorsun, faturalarını ödeyemiyorsun. İkişer üçer fatura birikmeye başladı. Hanımın evde çocuk bezi istiyor, çocuk bezi bile alamıyorsun. Pisliğini dışarıya atabilmek için, bebeğinin pisliğini dışarıya atabilmek için. Bak bu bir sıkıntıdır, bir musibettir. Belalar, hastalıklar ve fakirlik bir ayar, bir mikyas kıyıldı, yapıldı. Sırt mı döneceksin, yüz mü çevireceksin yoksa Allah'ına dönecek misin diye. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ben seni seviyorum deyince fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. O sahabeye. Niye fakirlik için elbise hazırla? Seviyorum diyorsan, sen bana aşık olduğunu iddia ediyorsan senin peygamberin dünyanın en fakir adamı. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Sen hakikaten sevginde sebatlıysan Allah senden malını bir musibetle bir bela ile çekip alırsa isyan etmeyeceksin. Şunu diyeceksin. Benim peygamberim benden çok daha fakirdi. Allah'ın yeryüzünde en sevdiği insan oydu. Ama en büyük fakirliği de Allah ona verdi. Dolayısıyla bana verdiği fakirliğe taaccüp etmem nankörlük olur diyeceksin. Sevginde sabitsen fakirliğe karşı hazır ol diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir başkası gelip peygamberimize ben Allah-u Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurdu. İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri iki hadis-i şeriften bize örnek veriyor. Allah'ı sevdiğinin iddiası ne oldu? Musibetlerin tamamı Allah aşkı iddiasının delili ve ispatı oldu. Başına sıkıntı ve musibet geldiği anda ne yapacaksın? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et Müslüman kardeşim. İsyankâr kelimeler, yani random bir şeyin başına geldiğini düşünüyorsan, Allah'tan habersiz bir belanın başına geldiğini düşünüyorsan, vallahi sen Rabbini sevmiyorsun. Sevmekten öte tanımıyorsun bile. Allah'ını tanımıyorsun çünkü senin nazarında Allah Celle Celaluhu aciz. Kimin başına ne geleceğini bilmekten aciz bir zat. Kimin başına, tebaasının başına ne geleceğini bilmeyen acizler devlet reisleridir. İngiltere devlet reisi çıktı dedi ki biz bunu doğal seleksiyona bırakacağız. Güçlü olanlar hayatta kalsın. Bir ateist mantığıyla hareket etti. Doğal seleksiyona bırakıyoruz bu olayı dedi. Virüse karşı koymamız mümkün değildir. Böyle bir gücümüz yoktur. Doğal seleksiyonda kuvvetli olanlar hayatta kalacak. Halkımızın güçlü olanları, kendisine bakanları hayatta kalsın. Zayıf olanları fakir fukara ölsün. Fakirler gebersin. Boris böyle dedi. Fakirler gebersin dedi. Sonra çok tepki alınca halkından geri adım attı. Fakat Allahu Teala adamın ağzından çıkan kelimelerle adamı sınav eder. Boris şu anda %50'de. Takla. Boris takla. Sarışın çocuk. %50'de. Yaşama şansı %54 diyor doktoru. Öbür sarışın içine cin girmiş. Trump. Bu ondan daha tehlikeli. Dünya savaşı çıkartmak için cinler Trump'ın içinde şu anda cirit atıyorlar. Devamlı öfkeli, devamlı bir gider ayaklarında, devamlı dünya savaşı. Üçüncü dünya savaşına çıkartmak için fırsat kolluyorlar. Ama Allahü Teala başlarına bir musibet verdi, bir bela verdi. Şu anda her gün 1000 kişi, 900 kişi, 1000 kişi. Dünyada en fazla ölüm şu anda ABD'de. 200 binden fazla insana bulaştı. Ve beklenen ölüm rakamı 300 binden fazla, 400 binden fazla. Bu ülkenin %80'ine gelecek dedi Sarı Başkan. Bu da başka bir alem. Bunlar aciz olanlardır. Net rakam veremezler. Ülkesinden kaç tane adamın bu virüse düşer olacağını ve kaç tane kadının kurtulacağını söyleyemezler. Ama Allah bilir. Allahü Teala Hazretleri simsiyah bir taşın içinde siyah bir karıncanın gıdasını verir ve ne kadar gıdayla doyacağını bilir. O karıncanın kaç günlük, kaç aylık, kaç yıllık ömrü kaldığını bilir. Tırtıldan çıkarttığı bir kelebeğin kaç gün yaşayacağını, kaç saat ve kaç dakika, kaç saniye, kaç salise hayatta kalacağını bilir. Bu ilim sahibidir. Devlet reisleri ya da biz aciz kullar, devamlı ihtiyaçları olan kullar onun ilminin yanına yaklaşamayız. Dolayısıyla böyle bir ilim sahibi zat sana bir musibet veriyorsa senin hesap edemeyeceğin bir hikmet var demektir. Senin düşünemeyeceğin, hoşuna gitmeyen ama işin sonunda senin faydana olan bir şey var demektir. Mümin şunu diyecek. Benim başıma Allahü Teala ne verirse versin benim iyiliğimedir. Benim iyiliğimedir. Mümin akidesi her zaman bu olmak zorundadır. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi iyi bir şekilde idrak edebilmeyi bize nasip etsin. Hayatın sonuna kadar bu hastalıklar gelir ve gider. Yaşlanır. Yaşlandığı zaman bedenindeki aksamalar normalden çok daha fazla olur. Makinenin birçok parçası bozulmaya başlar. Bazen bazı parçaları değiştirmek zorunda kalabilir. Kalp nakli, ciğer nakli, kalp işte göz nakli gibi birçok parçayı değiştirmek zorunda kalabilir. Böbrek nakli gibi. Bazen de parası da yetmez. Aldığı parça da uyum sağlamaz ve yaşamına son verilir. Bunların tamamı birer sıkıntıdır. Peki sıkıntı burada bitiyor mu? Son nefese kadar bitmiyor. Son nefesten sonra da devam ediyor. İmam Razi diyor ki bu hayatta olan başına gelecek olan kebettir, sıkıntılardır. Bir de öldükten sonra başına gelecek olan sıkıntı merhaleleri vardır. Bu ne? Neyle başlar? Ölüm anı, son nefesi verme anı çok büyük bir sıkıntı. Dünyada yaşadığınız ve yaşayacağınız bütün sıkıntıları göz önüne getirin. Ölüm anındaki acı ve sıkıntı asla boy ölçüşemez. Asla. Sonra kabre girme sıkıntısı. Kabirde sorgu sual sıkıntısı, kabir fitnesi, kabrin sıkması sıkıntısı. Sonra mahşer sıkıntısı, 50 bin yıl yaşayacağımız bir mahşer alemi olacak. Ondan sonra sırat sıkıntısı, hesap sıkıntısı, mizan sıkıntısı. Terazide sevapların fazla mı gelecek, az mı gelecek? Bunun stresini bir düşünün. Öğrenci kardeşlerim çok daha iyi anlar. Yarın sınav var. 10 puan aşağıda alırsam bütün senem çöpe gidecek. Bir senesi çöpe gideceği için müthiş bir stres sıkıntı içinde. Bir sene, sadece bir sene. Mahşerdeki halini düşün. Sonsuz yaşamını etkileyecek olan bir mesele var. Ya ateşe gireceksin ya ebedi olan nimet yurduna gireceksin. Matematiğe bağlı. Sevapların fazla gelirse nimet yurdu, günahların fazla gelirse azap yurduna gireceksin. Bunların tamamı sıkıntı merhaleleridir, sıkıntı süreçleridir. Bu süreçler içinde daimi surette bu sıkıntıları sana veren zatın kim olduğunu unutmayacaksın. Devamlı surette ondan yardım isteyeceksin. Ondan dayanma gücü isteyeceksin. Üç, o musibeti başından kaldırmanı isteyeceksin. Hocam, yani benim takvam çok üst düzeyde, ben musibeti başından kaldırmasını istemiyorum. Hayır, sakın böyle yapma. Sen aciz bir kulsun. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü unutma. Kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Ayakkabı bağı en basit bir şeydir. Olmasa da olur. Ayakkabının bağı olmadan da yürüyebilirsin, gideceğin yere gidebilirsin. Sağlık en lazım olan, en lüzumlu şeydir. Sağlığın olmadığı zaman namaz bile kılamıyorsun. korona hastası kardeşlerim nasıl teyemmüm alacağım? Nasıl ima ile namaz kılacağım? Çünkü mecalim yok diye bana onlarca soru soruyorlar. Allah'ım sen bu kardeşlerime şifa ihsan et. Ki namazlarını bizim kıldığımız gibi alınları secdeye gider bir şekilde kılabilsinler. Bu nimeti ne zaman anladılar? Namaz nimetini. Biz camilerde cami cami gezip namaz kılma lezzetinin nasıl bir nimet olduğunu ne zaman anladık? Her pazar sabahı farklı bir camiye gidiyorduk. 300'den fazla cami gezdik elhamdülillah ama Allah bu nimeti bizden çekip aldı. Şimdi taraf taraf cumartesi gecesi oldu mu benim gözlerime uyku girmiyor. Sabahleyin namaza gidecektik. Kim bilir şimdi hangi camiye giderdik acaba? Camilere aşık adam cami nimeti elinden alındığı zaman nimetin kıymetini ancak o zaman anlıyor. Cumalar elimizden alındı kardeşler. Her cuma günü cuma ezanı okunduğunda evimde oturuyorum. Ve o en büyük lezzeti, o en büyük hazı yüz binlerce Müslümanın akın akın camilere koşuştuğu o an. Bir bayramım havası. Cuma Müslümanın bayramıdır. Elimden gitti. Allah benden cuma nimetini aldı. Allah bizden bu nimeti aldı. Nimet elimizden alındığında farkına vardık. İnsan unutkan. Elinden alındığında farkına varıyor. Şimdi bir nimet daha var. İnşallah o zamana kadar biraz daha rahatlarız da bari şu teravih nimetini kaçırmayalım. Cuma nimetini Allah bizim elimizden aldı. Bari bu teravih nimetini elimizden almasın diye dua edin kardeşler. Ramazan geliyor 15 gün sonra. Allah nasip ederse oruçlarımıza başlayacağız. Ama oruçtan bir gece evvel teravih. İslam'ın en kuvvetli sünnetlerinden bir sünneti yerine getirmek, cemaatle kılmak istiyoruz. Allah-u Teala bize çok düşük bir ihtimal ama dilerse bir anda bu belayı, bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırabilir. Bir anda. Onun istemesi için, onun irade etmesi için bizim çok dua etmemiz lazım. Özellikle bu gece şu virüs belasını üzerimizden kaldırsın diye bol dua etmemiz lazım gelir. Allah-u Teala bizi kurtarsın kardeşler. Amin. İmam Razi Hazretleri Kebed kısmına tefsir ederken insanı sıkıntı içinde yarattık ayetini tefsir ederken bu ayet aynı zamanda Allah'ın varlığının bir delilidir diyor. Nasıl oluyor bu iş? Pasajını okuyacağım. İnşallah çok iyi bir şekilde idrak edeceğiz. Bir adam bir müceddit seviyesinde olursa, İslam ilimlerinde zirve olursa, Kur'an ayetlerine bizim gibi sıradan insanların baktığı gibi bakmaz. Çok daha diğer onu iyi bakar. Allah onların kalplerine hikmet vermiştir. Şimdi hikmete bakın. İmam şöyle diyor. İnsanın öldükten sonra mutlaka dirileceği ve kıyametin kopacağı da bu ifadeden çıkmaktadır. İnsanı sıkıntı içinde yarattık kelimesinin muhakkak dirileceğiyle ne alakası var? Kıyametin kopacağıyla ne alakası var? Bakın şimdi. Çünkü insanı yaratmayı tedbir eden hakim olan zatın, hikmetli olan zatın bu yaratıştan gayesi insanın acı duyması ise bu onun rahmetine uygun düşmez. Allah neden bize sıkıntılar veriyor? Yani acı duymamızdan lezzet mi alıyor? Allah zalim bir ilah mı? Haşa ve kella. Değil. Bu onun hikmetine uygun düşmez. Demek ki mesele acı almamız değil, acı çekmemiz değil. Başka bir şey olmak zorunda. Burada başka bir şey lazım. Yok eğer gayesi insanın ne acı çekmesi ne de lezzet duyması ise böyle bir netice elde etmek için onu olduğu üzere bırakması yeterliydi. Yok eğer gayesi insanın lezzet duyması ise biz bu dünya hayatında lezzetin olmadığını, İnsanın bu dünyada bir sıkıntı, meşakkat ve mihnet için yaratıldığını biraz önce anlatmış idik. Yani bizi lezzet için yarattıysa Allah-u Teala, bu dünyaya bizi ne için getirdi? Sadece lezzetler alın. Yiyin, için, yatın, gezin, eğlenin, cima edin, keyif yapın. Hayır, sıkıntı devamı sıkıntı geliyor. Lezzet yok. Bu dünya hep sıkıntı yurdu. Demek ki mesele bu da değil. Binaenaleyh, o yurdun saadet, lezzet ve ikramlar yurdu olabilmesi için bu yurttan sonra bir başka yurdun, ahiret yurdunun olması gerekir. Bakın burada ahiretin delilini verdi. Allah-u Teala'nın bu sıkıntıları, bu musibetleri ve bu lezzetleri bize vermesinin sebebi ebedi bir ahiret yurdunda kesintisiz, kısıtsız, sonu olmayan bir lezzet yurdunda bize mülk vermesinin en büyük delili olduğunun ispatını bu ayet-i kerime bize vermiş olur diyor İmam Razi Hazretleri. Kardeşler, bu dünyada hepimiz sınav içindeyiz. Sınav olduğuyla alakalı, dünyanın bir sınav, bir imtihan yurdu olduğuyla alakalı onlarca ayet-i kerime vardır. Sınav edilmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Ayeti bunlardan sadece bir tanesidir. Dolayısıyla herkesin sınav ediliş şeklini insanlar belirlemiyor. Biz seçim yapamıyoruz. Ben buradan sınav edileyim Allah'ım, buradan edilmeyeyim diyemiyoruz. O durumu Allah belirliyor. Bizim en zayıf noktamızı biliyor ve oradan bizi sınav ediyor. Dikkat buyurun. Cihadı Allah erkeklere farz kıldı. Bu dünyada herkesin sınavı farklıdır. Cihat erkeklere farz kılındı ama kadınlar hayatları boyunca erkeklerden çok daha fazla kan dökerler. Nasıl kan dökerler? Kadınlar her ay bir hafta kan dökerler. Vücutlarındaki bütün pis kanı Allah-u Teala bir hayız vesilesiyle temizler ve onlardan namazı ve orucu kaldırır. Orucu daha sonra kaza ederler, namazı kaza etmezler. Bu Allah'ın Havva'nın kızlarına vermiş olduğu bir rahatlıktır. Bir huzur, bir genişliktir. Allah'ımıza selam olsun. İşte her hafta kan döküyorlar. Biz cihatla memuruz. Hayatımızda belki bir defa, belki hiç. İnsanların büyük çoğunluğu cihat etmemiştir, savaş görmemiştir. Savaş gören insanlar da kan döküyorlar ama kadınların döktüğü kadın %1'i kadar değil. Onların sınavı farklı. Biz erkeklerin sınavı farklı. Allah-u Teala Adem'in oğullarına da Havva'nın kızlarına da bu sınavları, bu imtihanları kazanabilmeyi nasip etsin. Bu sınavları kazanabilmek için Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemiz lazım gelir. Onun verdiği nimetlerle ona baş kaldırmamamız lazım gelir. Ne demek istiyorsun hocam? Kardeşler, bir insan Allah'a isyan ettiğinde bu isyanı Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlerle yapar. Yoldan geçen bir kıza şehvet gözüyle bakan bir adam bunu neyle yapar? Bununla. Peki bir soru sormam iktiza eder. Kaç liraya aldın? Bu gözlerini açık arttırmada kaç liraya aldın? Kim sana verdi bunları? Allah verdi. Gözler, iki göz Allah'ın verdiği en önemli nimetlerdir. O bakışınla beraber zevk alan göz değildir. Zevk alan nefstir. İnsanın içindeki o kuvve. Kişiyi cehenneme götürmek isteyen kuvve. Bakışınla beraber aldığın hazzı sana veren kimdir? Allah Celle Celaluhu. Bak, nefs de bir lezzet. Nefsi olmasa bir adamın, şehvet duygusu kesilse, Allah ondan şehvet kuvvetini alsa, nefs cimadan lezzet almaz. Cima yapamaz. Kadın için de aynı şey geçerlidir. Belli bir yaşa gelmiş olan kadınlardan Allah şehveti kaldırır. Cima konusunda hiçbir istekler olmaz. Bak, Allah bu lezzeti senden istediği anda alabiliyor. Dolayısıyla bu Allah'ın verdiği nimetle ona isyan etmeyeceksin. Şükrün en üstünü budur. Sırrı Sekati ve Cüneydi Bağdadi, dayı ve yeğeni. İki büyük Allah dostu. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da bir toplantı oluyor. 400 tane İslam alimi toplanıyorlar. Sırrı Sekati Hazretleri de bir alim olarak orada. Bir mevzu ortaya çıkartıyorlar. Mevzu ne? Şükrün tarifini yapın. Konu bu. 400 alim 400 farklı görüşle şükrün tarifini yapıyor. Şükür nedir? Sırrı Sekati yanındaki 7 yaşındaki Cüneyd'e diyor ki, ey Cüneyd, bu kadar alimin yaptığı tabiri duydun, işittin. Şükre sen de bir tabir getir bakalım. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, şükür bütün nimetleri yaratan Allah-u Teala Hazretleri'nin verdiği nimetlerle, bahşettiği nimetlerle ona isyan etmemenin kendisidir. İşte gerçek şükür budur. Allah sana ne nimet verdi? Saymaya kalksan sayamazsın diyor Kur'an. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Hatta denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yazmaya kalksa yazamazlar. Denizlerin mürekkebi biter, Allah'ın verdiği nimetler bitmez. Saymak da bitmez. Şimdi, sana verdiği bu kadar nimeti alır da ona isyan etmek için kullanırsan, senden büyük şükürsüz, senden büyük gafil adam yok. Sana verdiği musibeti yine ona isyan için kullanırsan, ona başkaldırı için kullanırsan, beni mi buldu bu dersen, senden büyük gafil yok Müslüman kardeşim. Senden büyük gafil yok. Bak, bu gece, tövbe gecesi, bu musibet, bu belayı Allah-u Teala bütün dünyanın başına verdi. bazı kulların umursamazlıklarıyla, edepsizlikleriyle, rezillikleriyle bazıları yapar, bütün dünya çeker. Mahalledeki komşularından bir tanesi zalimdir, bütün mahalle rahatsız olur. İçki içen bir tane naracıdan bütün mahalle rahatsız olur, sabaha kadar uyutmaz. Bakın bir tek içkici bütün mahalleyi uyutmuyor. 100 kişilik mahalle eşrafını uyutmuyor. Bu belayı, bu musibeti Çin'den gelen bir virüs bütün dünyaya yaydı. Ne yaptılar bunlar? Yarasa yediler. Bir yarasadan ortaya çıktı. Böcek yediler, yarasa yediler. Fare yediler. Ve bu virüs bir şekilde mutasyona uğradı. İnsanların içinden farklı farklı insanlara bulaştı. Matematiksel olarak bir Çinlinin başka bir Çinliye virüsü bulaştırma yüzdesi bir Çinli 2,5 Çinliye bulaştırıyor. Bu virüsü. Nasıl? Hava yoluyla ya da temas yoluyla, dokunma yoluyla. Bir Müslümanın, Türkiye'de yaşayan bir insanın bulaştırma yüzdesine bir Müslüman Türk 16 kişiye bulaştırıyor. Bir Çinli 2,5 Çinliye bulaştırıyor. Bir Müslüman Türk 16 kişiye bulaştırıyor. Neden? Çünkü biz Müslümanlar yakın teması çok severiz. Bu sünnet gereği. Bizde olan bir şey. Bir, müsafaha ederiz. İki, sarılırız. Uzun zaman bir dostumuzu görmediğimiz zaman muhakkak sarılırız. Öpüşme de var. Bu da dinde olmayan fakat kültürde olan, anneanne ve geleneklerimizde olan bir şey. Öpüşmek. Halbuki dinde bunun yeri yoktur. Müsafaha ve sarılmak vardır. Bunları yaptığımız için bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. Allah'a şükürler olsun. Devlet hızlı bir reaksiyon gösterdi. Hamdolsun. Gerekli önlemleri aldı ve bu önlemler alınmaya devam ediyor. Devletimize bu konuda tabi olacağız ki rakamları aşağı düşürebilelim ve virüsü kontrol altına alabilelim. Bu sünnetleri, müsafaha ve sarılma sünnetlerini bu olay bitinceye değin. Allah nasip ederse benim tahminim inşallah Ramazan'dan sonra yaz da geleceği için Ramazan'da yapacağımız dualarla beraber, tövbelerle beraber inşallah Ramazan'dan sonra biraz biraz yavaş yavaş normale dönmeye başlarız. Ve sonraki 1-2 ay içinde tamamen başımızdan def ederiz bu belayı inşallah. Bu bizim tövbelerimize bağlıdır. Nuh'un gemisini biz kirlettik kardeşler. Bu dünya Nuh'un gemisidir. Tıpkı Nuh Aleyhisselam zamanında yapılan gemiyi pislettikleri gibi biz de bu dünyayı günahlarımızla pislettik. Kibrimizle pislettik. Baş kaldırışımızla, Allah'a meydan okuyuşlarımızla pislettik. Fıtratı bozuşlarımızla, dövme yapmamızla, eşcinsel olmamızla, erkek ve kadın ırkını birleştirmemiz ve transhuman bir ırk ortaya çıkartmamızla, Allah'a baş kaldırışımızla özetle bu dünyayı pislettik, kirlettik. Nuh'un gemisini biz pislettik. Temizleyecek olan da biziz. Biz temizlemezsek böyle gider. Allah-u Teala bir veba salgını ile 100 milyon insanı öldürdü. Bakın iki tane dünya savaşı gördü bu dünya. İki dünya savaşında 100 milyon insan ölmedi. Bir veba salgını çıktı. O da nereden çıktı? Yine bu Çin. Başa bela. Çin. Niye oğlum siz fare yiyorsunuz ya? Siz niye böcek yiyorsunuz? Niye? Yarasa yemek nedir? Nedir bu fantezi ya? Danalar bitti mi? Tavuklar bitti mi? Koyunlar kuzular bitti mi dünyada? Fare yemek nedir? Farelerden çıktı. Çinliler. Virüs Çin'in içinden çıktı. Ondan sonra Çin'den yapılan ticaret seyahatleri, gemilerden çıkan fareler Avrupa'ya virüsü yaydı. Neydi bu? Veba. Dünyanın en büyük salgını. 1940'larda ortaya çıkmış olan bir salgın. 4 sene sürdü. Veba salgınındaki önem ne? Vebada muhakkak temas lazımdır. Ya bir hayvan, ya bir eşya, ya da bir insan insana temas etmek zorundadır. Temas etmeden bulaşma olmaz. Şu andaki virüsün sıkıntısı ne? Temasa gerek yok. Hava ile bile, bir tükürükle bile bir metre karşısındaki bir adama sende olan kuluçkaya girmiş, gırtlağında durmuş olan virüs hava yoluyla ya da tükürükle karşısındaki insana gittiği anda şurasına ya da burnuna ya da alnına geldiği anda o kişi de alnını karıştırırken ya da elini ağzına koyduğu anda virüs içeriye girebiliyor. Gözünden bile girebildiğini söyleyen bilim adamları şu anda var. Tıp hekimleri var. Virüs içeriye giriyor. 4-5 gün boğazda kuluçkaya yatıyor. Kuvvetlendikten sonra ciğere, solunum yollarına giriyor ve ciğeri tıkıyor. Sonra kişi nefes alamıyor. Kronik bir hastalığı varsa yüksek ihtimal öldürüyor. Kronik bir hastalığı yoksa büyük çoğunlukta olduğu gibi kurtuluyor. Yaşı 60 ve üzeri olan da ve küçük çocuklarda öldürme riski çok daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Allah 100 milyon insanın canını aldı bir veba salgını ile. 100 milyon. Savaşlarda bile o kadar insan ölmedi. Allah bu virüsle de çok büyük bir kitlenin canını alacak, dünyanın nüfusunu azaltacak. Daha fazla ölümler olmasın diye bütün dünyanın tövbe etmesi lazım. Bakın Avrupa akıllandı. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere'de toplu bir şekilde kiliselere bile imamları çağırıyorlar. Gelin bize Kur'an okuyun bize. Kiliseye imamlar gidiyor, Kur'an okuyor. Sokaklarda insanlar namaz kılıyor. Arkalarında açık saçık kadınlar, İtalyan halkı, İspanyol halkı bu insanların arkalarında durmuş namaz kılıyorlar. Onlar bile içten içe derunlarında biliyorlar ki İslam hak din. Ama İslam'da çok fazla kural olduğu için bize ağır geliyor. Bu yüzden biz hiçbir şey yapmadan cennete girecek bir din arıyoruz. Bu dinde Hristiyanlıktır. Hem hiçbir şey yapmayacaksın hem de üç tane Allah var deyip cennete gireceksin. En kolay din Hristiyanlık olduğu için dönemiyoruz diyorlar. Ama içten içe İslam'ın doğru din olduğunu biliyorlar. Yüzlerce yıldır Avrupa'nın birçok ülkesinde yasak olan ezanlar bas bas bağırıyor. Müezzinlerimiz, imamlarımız açık bir şekilde, aleni bir şekilde yüzyıllar sonra ezan okumaya başladı. Neden? Sığınacak başka kapıları yok. Tek ilahtan başka, Allah'tan başka, gidecek başka bir kapıları yok. Derunlarında bunu biliyorlar. İdrak ettiler, anladılar. Ama anlamak yetmez. Hamle yapman gerek. Hamleni nasıl yapacaksın? Nuh'un gemisini pisletenler hamle yaptı. Kaşıntılarından, uyuz hastalıklarından kurtulabilmek için. O bıraktıkları pislikleri aldılar ve bedenlerine sürdüler. Uyuzdan kurtuldular. Biz kirlettiğimiz dünyayı temizleyebilmek için tövbe yapmamız lazım gelir. Çok sağlam, çok deruni ve içten bir tövbe yapmamız lazım gelir kardeşler. Bakın, bir hadis-i şerif getirdim. Bunu muhakkak okumam gerekiyor Muhammed Aleyhisselam'dan. Buhari hadisidir. Allah-u Teala'yı sevindirmek istiyor musunuz? Hocam Allah'ı sevindirebilir miyiz? Ben Rabbimin bana verdiği nimetlere karşı Allah'ımı sevindirmek istiyorum bu akşam hocam. Ne yapmam lazım? Son peygamberi dinleyeceksin. Övgüler ve selam üstüne olsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Hadi Nuh'un gemisini temizleyelim. Allah mümin kulunun tövbesinden tıpkı şu kimse gibi sevinir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde bir özelliktir. Fasih ve belî bir peygamber. Örneklendirmelerle anlatır. Halk çok kolay ve rahat anlayabilsin diye hayattan örneklendirmeler sunar. Şimdi bir resim betimleyecek Muhammed Aleyhisselam. Bir kulun tövbesinden tıpkı şu adam gibi sevinir. Bir adam hiç bitki bulunmayan ıssız, tehlikeli bir çölde beraberinde yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş olduğu bineği ile birlikte seyahat etmektedir. Çölde adam bineği var, atı ya da devesi. Üstünde suyu ve gıdası var. Seyahat ediyor. Bir ara yorgunluktan başını yere koyup uyur. Yoruluyor ve uyuyor. Uyandığı zaman görür ki hayvanı başına alıp gitmiş. Gıdalar hayvanın üstünde, su hayvanın üstünde, eşyası hayvanın üstünde. Hayvan gitmiş. Her tarafta arar arar fakat hayvanını bulamaz. Sonunda aç, susuz, yorgun ve bitap düşüp hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar uyuyayım bari der. Tamam artık bitti, gücü de kalmadı, su da içemiyor. Bari nerede kaybettiysem oraya gideyim der. Uyuyayım orada, ölümü orada bekleyeyim der. Ümit bitti. Gelip ölüm uykusuna yatmak üzere kolunun üzerine başını koyup uzanır. Derken bir ara uyanır, bir de ne görsün. Başı ucunda hayvanı durmaktadır. Üzerinde de yiyecek ve içecekleri. İşte Allah'ın mümin kulunun tövbesinden duyduğu sevinç, kaybolan bineğine azığıyla birlikte kavuşan bu adamın sevincinden fazladır. Şu Muhammed Aleyhisselam'ın, şu benim güzel peygamberimin verdiği şu misale bakın Allah aşkına. Allah'ı sevindirmek istemez misin? Bu akşam tövbe edeceksin. Bu akşam Rabbine yalvaracaksın. Allah da sana bineğini, o sıhhatini, o sağlığını geri verecek. Korkusuzluğu ve güven ortamını sana tekrar geri verecek. Bu akşam Allah'tan isteyeceksin Müslüman kardeşim. Araban var, binemiyorsun. Dükkanın var, gidemiyorsun. Mülkün var, kira geliri alamıyorsun. Cebinde paran var, markete gidip alışveriş yapamıyorsun. Her yerden kısıtlandın bak. Yok ben çok özgürüm. Kimse bana karışamaz. Ne oldu senin özgürlüğüne? Her taraftan kısıtlandın. Allah dilerse bizi her taraftan daraltır. Dilerse hiç ummadığımız yerden genişlikler verir. Bakın dünyadaki bütün her tarafta müthiş bir salgın olsa, Allah dilese bir anda Türkiye'den ya da İslam ülkelerinden sınavımızı bitirir, bir anda bu salgını kaldırabilir. Ve bütün dünyanın iman etmesine tek bir hareketle sebep olabilir. Bu Allah'ın kudretindedir. Sen yeter ki iste. Sen yeter ki Rabbinden bu sıkıntıyı üzerinden kaldırması için yalvar, yakar ve niyazda bulundun. Allah-u Teala Hazretleri bu belaları, bu sıkıntıları üzerimizden kaldırsın. Bakın Amerika'da bir, biz peygamberimizin kıymetini bilmiyoruz. Elin üç tanrıcısı araştırma yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın karantina, dünyada karantina ölçülerini ilk vermiş olan zat kimdir? 14 asır önce Muhammed Aleyhisselam karantinayı bize bildirmiştir. Karantina hukuku. ABD basını korona tedbiri olarak Peygamber Efendimizin sözünü örnek gösterdi. Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen kurallarına uymak geliyor. Hijyen İslam'ın özü nedir? Temizlik imandandır. Başka hadiste temizlik imanın yarısıdır. Abdest olmayanın namazı yoktur. İslam bizi devamlı suya, devamlı temizliğe teşvik ediyor. Biz günde aldığımız 5 vakit abdestimizde ne yapıyoruz? 2 tane sünnet var. 1. Burnuna su vermek. 2. Ağzını çalkalamak. Gargara yapmak. Bu kimden geldi bize? Kur'an'da bu sünnet yok. Muhammed Aleyhisselam onun sünnetinde her abdest aldığında burnunu temizliyor, ağzını temizliyor. Virüsün kuluçkaya yattığı yer neresi? 1. Gırtlak. 2. Burun. Burada 4-5 gün kaldıktan sonra kuvvetleniyor, genişliyor. Ondan sonra ciğerlere iniyor. Bakın iki yer. Sırf bir sünnete uyduğun zaman virüsün sana bulaşma ve nefes alma mekanına yani ciğerlerine inme yüzdesini indirebiliyorsun. Sadece iki tane sünnete uyarak. Günde 5 vakit abdestini al. Ellerini zaten yıkıyorsun. Biz Müslümanlar yemeğe oturduğumuzda ellerimizi yıkarız. Kalkarken bir daha yıkarız. Biz Müslümanlar abdest alırız. Abdest almada elleri yıkamadan başlamayız. O eli bütün vücuduma soracağım. Süreceğim çünkü. İslam temizlik dinidir. Allah veba salgınıyla batıya yıkanmayı öğretti. Batılılar vebadan önce 3 haftada bir, ayda bir yıkanırlardı. Peki hocam pis kokuyu nasıl iptal ediyorlar? Kirli kokuyu parfümle kapatıyorlardı. Batılıların medeniliği nasıl? Tuvalet yok. Kaplar var. Her evin yatak altında kapları var. Pislik kapları. Kabına pisliğini yapıyor. Küçük abdestini ya da büyük abdestini. Sonra sokağa, camı açıyor, sokağa atıyor. Onu. Bütün sokaklar pisliklerde dolu. İnsanlar hep sokakların ortasından yürümek zorunda. Kaldırımların hep üzeri pislik üzerinde. Dışkılar ve idrar, necaset. Batı budur. Veba ile Allah batıya yıkanmayı öğretti. Her hafta yıkanmaya başladılar. Oysa biz Müslümanlar da haftada en az bir kere yıkanmak Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır hadis-i şerifinden dolayı bir kere yıkanmak mecburidir Müslümanlara. Biz Müslümanlar 2 defa, 3 defadan aşağı yıkanmayız. Temizliğimize çok özen gösteririz. Veba ile Allah batıya yıkanmayı öğretti. Bu korona virüsüyle de, bu korona belasıyla da Allah taharetlenmeyi öğretecek. Seyredin. Amerika'da şu anda en çok tüketilen şey, en çok satın alınan şey ne? Taharet musluklu klozet. Amerika ve Avrupa'da klozet var ama taharet musluğu yok. Yani defi hacetini yaptıktan sonra muslukla dışkı yolunu temizlemek diye bir şey yok. Sadece kağıdı sürüyor, çıkıyor gidiyor. Ellerini bile yıkamıyorlar. İşte Batı'nın medeniyeti ve temizliği bu. Ellerini bile yıkamıyorlar. 20 dakika içinde, yarım saat içinde tokalaşsan ya da eli, onun eli senin burnuna falan gelse pis kokuyu hemen alabilirsin. Çünkü yıkamıyor. Bırak sabunu. Sırf suyla bile yıkamıyor. Ama bu bela ile beraber bütün balı, batı, tıp adamları elleri yıkamanın öncelik olduğunu söyledikleri için taharetlerde, necasetten hemen sonra taharet, avret mahallini yıkamalarının mecburi olduğunu, virüsten kurtulmak için gerekli olduğunu söyledikleri için şu anda taharet musluklu tuvaletler alıyorlar. Allah batıya bir bela ile, bir musibetle önce yıkanmayı öğretti. Şimdi de ellerini yıkamayı öğretecek. Biiznillah. Allah'ın hakim olan zattır. Hikmetinden sual olunmaz. Söyler, söyler, söyler. Anlamazsan bu sefer sopayla söyler. Allah'ın sopası yok kelimesi boş bir kelime değildir dedelerimizin söylediği. Allah'ın sopası yok, onun sopası musibettir, beladır. Hastalıktır, bulaşıcı hastalıktır, savaştır, zulümdür, Onun musibeti, onun sopası bunlardır. Dolayısıyla kardeşler, mektupta kaldım. Hijyen kurallarına uymak. Virüsten korunmanın en önemli yolu. ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haftalık çıkan bir dergidir. Amerika'nın en meşhur dergisidir. Haberde bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, bir salgın sırasında başa kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam peygamberi Hazreti Muhammed ifadeleri kullanıldı. Bir soru işareti veriyor ve direkt peygamberimize atıfta bulunuyor. Kim insanlığa karantina ölçülerini verdi biliyor musunuz? Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Karantina tavsiyesi. Hazreti Muhammed'in koronavirüs gibi ölümcül hastalıkları önlemek ve bu gibi salgınlarla mücadele etme konusunda sağlıklı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İslam peygamberinin salgın hastalık riskine karşı ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çektiği ifade edildi. Hadis-i şerife dikkat edin. Newsweek'in haberinde Hazreti Muhammed'in konuyla ilgili olarak bir yerde veba salgını duyarsanız oraya girmeyin ama veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa o yeri terk etmeyin hadisi okurlarla paylaşıldı. Daha önce bu cümleyi kuran hiçbir insan yok. Peygamberler de buna dahil. Bu cümleyi ilk kuran, okuma yazma bilmeyen, Allah'tan vahiy alan bir insan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bulunduğun yerde veba varsa oradan çıkma, terk etme. Çünkü diğer insanları tehlikeye atarsın. Bir yere gireceksen ve orada veba olduğunu, salgın bir hastalık olduğunu biliyorsan oraya girme. Yine kendini tehlikeye atmış olursun. İki şekilde de veba altındasın. Muhammed aleyhisselamın sakındırmasına bak. Hazreti Muhammed'in tavsiyelerinin sıralandığı yazıda, peygamberin bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır önerisine de yer verildi. İkisi ayrılacak. En yakın insan bile olsa, iki tane kardeş bile olsa bulaşıcı bir hastalığı varsa muhakkak bunların arasını ayırman gerekiyor. Bu tıbbı nebevidir. Muhammed Aleyhisselam'ın tıbbındandır. Ayıracaksın. Karı koca bunlardan daha yakın insan yoktur. Birbirlerine mahremleri yoktur. İkisi birbirinden ayrılacak. Baba, oğul, baba, kız ayrılacak. Çünkü diğerini tehlikeye atma durumu kul hakkı vebaline girmek demektir. Kardeşler, siz evlerinize şeriatı getirirseniz, siz hanenize şeriatı getirirseniz Allah sizin sokağınızı şeriatla hükmettirir. Sizin sokağınıza şeriatı getirir. Sizin beldenize şeriatı getirir. Sizin şehrinize, sizin ülkenize, sizin dünyanıza şeriatı getirir. Olay sizde. Siz evinize şeriatı getireceksiniz. Senin evinde namaz kılınmıyor. Ve sen diyorsun ki keşke şeriat olsa. Bu kadar zulüm olmazdı. Ya sen daha evinde namaz kılmıyorsun. Utanmıyor musun? Senin bir hamle yapman lazım gelmez mi? Allah için senin mahallene, senin belediyene, senin ülkene, dünyana şeriatı getirmek çok basit. Bir gecede getirir. Allah için bu çok kolay. Gelmedi mi? Şeriat gelmedi mi? Allah bir koronavirüsle dünyaya şeriatı getirdi. Flört çöktü. Kimse flört etmek için kızlı erkekli sokaklara çıkıp köşelere geçmiyor. Çünkü herkes ölümden korkuyor. Zina bitti. Telefondan, sosyal medya hesaplarından yapılan zina buluşmaları, keyfiyetleri bitti. Bak bir virüsle Allah-u Teala flörtü ve zinayı kaldırdı. Kumarhaneler kapatıldı. İçki evleri kapatıldı. Zina evleri kapatıldı. 22 senedir vaaz veriyorum. Kadınların ten kölesi, beden kölesi olarak kullanıldığı bir tane genel evi kapattıramadım. 22 senedir vaaz veriyorum. Allah-u Teala bir virüs çıkarttı. Bütün genel evler kapandı. Bütün meyhaneler kapandı. Bak bir gecede Allah şeriatı getirdi. Bu ülkeye virüsle, bir belayla şeriatı getirdi. Bu Allah için çok kolaydır. Dilerse bir kavmi helak eder, yok eder. Yerine daha hayırlı, daha iyi tövbe eden, günah işleyen ama tövbe eden, namaz kılan bir kavim getirir. Bu onun için çok basittir, çok kolaydır. Soru şu, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir gecede Allah virüsle kulüpçüleri kapattı. Bütün o kulüpler kapandı, gece kulüplerini biliyorsunuz. Kulüpçüler şimdi esnaflara telefon açıyorlar. Borç istiyorlar. Abi bir 50 bin ateşlesene ya diyor. Esnafa telefon açıyor. Kulüpçü ne demek? 2 trilyonluk evde oturur, 2 trilyonluk arabaya biner. Böyle zengin adam. Fakat geniş yaşam, relax ve rahat yaşam, lüks yaşama çok alışık olduğu için bu tür sıkıntılı durumlarda biraz para gelişi, sıcak para gelişi olmadığı zaman kilitlenip kalıyor. Köşede bir kuruş parası yok. Planlı programlı bir adam değil. Allah korkusu yok. Allah aklını almış. Böyle adamın adam Allah aklını alırsa köşede bir kuruş parası olmaz. Esnafa telefon açıyor. Abi bir 50 bin ateşlesene diyor. Kulüpçü adam, trilyonluk adam. Allah bir gecede bütün genelleri, evleri kapatır. Bütün meyhaneleri kapatır. Bütün kulüpleri kapatır. Ve şeriatı getirir. Sen ne yaptın ama? Tamam, Allah bunu çok kolay yapar. Sen ne yaptın? Kaç tane adamı namaza başlattın Müslüman kardeşim? Kaç tane adama içkiyi bıraktırdın? Zinayı bıraktırdın? Faizden kurtardın? Kaç? Kaç tane cinayeti engelledin? Kaç tane zulmü engelledin? Kaç mafya babasını namaza başlattın? Sen ne yaptın? Hem hiçbir şey yapma, hem bütün işi Allah'a bırak. Allah yapsın. De. Sen niye geldin bu dünyada? Senin amacın nedir? Neden var oldun? Allah-u Teala bu suallerin cevabını düşünerek, dinleyerek idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin ya Mu'in. Allah bak bir virüsle İslam'ı bize yaşatıyor, farkında değiliz. Ebu Zer'e Gıfari Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, fitne zamanına eriştiğimde ne yapayım? Fitne zamanı. Bir kaos ortamı. Bundan daha büyük bir fitne zamanı mı var? Kaos. Sokaklardan cesetleri topluyorlar. Ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, evine çekil, evinde kal. Biz şu anda neredeyiz? Evde sohbet yapıyoruz. Ben 305 kişi, gençti kardeşlerim gelecekti. Ne güzel onlara vaaz verecektim. Peşinden sarılacaktım, tanışacaktım. Resim çekilecektim. Ama Allah bir bela verdi, musibet verdi. Şimdi 2 tane kameraman var önümde. Onlara sohbet veriyorum. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Bak Allah-u Teala tepeden çıkartır, aşağı indirir seni. 2 kişiye vaaz verirsin. Bundan 20 sene önce olduğu gibi 10 kişiye vaaz veriyordum. Hem kardeşlere diyordum ki, kardeşler sakın 10 kişiden fazla olmayın. Kimseyi çağırmayın. Yükseldi yükseldi, Allah-u Teala yükseltti yükseltti, ondan sonra düştü, şimdi 2 kişiye vaaz veriyorum. Allah'a şükürler olsun, yine yolumuz birdir. Karıncalar bile olsa, bardaklar bile olsa biz onlara gelir vaaz veririz biiznillah. Allah'ın izniyle bu kaydımızı 1-2 hafta içinde en az bir 50 bin kişi izler. Evlerinden çıkamıyorlar ama ilme aşıklar, ilme ihtiyaçları var. Bu halkın, bu milletin ilme ihtiyacı var. Biz de çok şükür kaydımızı alıyoruz inşallah. Kıyamete kadar insanların istifadesine sunulacak bir kayıt olarak kalacaktır. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, evinden çıkma. Evinde kal. Bizler de evimizde kaldık bak. Allahü Teala seni o fitne zamanında koruyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü istemeyerek de olsa yaşamak zorunda kalıyorsun. Devlet bize emir verdi. Herkes evinde kalsın. Zaruret harici kimse evinden çıkmasın dedi. Bak Allah dilediğimi sana zorla yaşatır. Zorla. İslam'ı, şeriatı zorla yaşatır. Ama Allah senden bir hamle bekliyor Müslüman kardeşim. Sen ne yapacaksın? Senin bir hareketin yok mu? İkinci ayeti okuyamadım. Onu da okuyayım hem kapatayım. Ne kadar vaktim var? 7 dakika. Tamam kardeşim, peki. اَيَحْسَبُ Öyle mi hesap ediyor? اَلَّيْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ Hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi hesap ediyor o insan? Biz zorluk içinde yarattık o insanı. Ama o insana bazen zorluklarını da üstünden kaldırdığımız zaman kibirleniyor. Ve diyor ki, kimse bana güç yetiremez. Ben en büyüğüm, ben en kuvvetliyim. Daha evinden çıkamıyorsun. Trilyonluk adam evinden çıkamıyor. Kıyma alamıyor, yarım kilo kıyma. Evine dolma yaptırıyor hanıma, kıyma yok. Dolma, ya kıymasız dolma mı olur? Makarna yaptırıyor, ketçap yok. Ketçapsız makarna mı olur? Parası var, bir şey alamıyor. Görüyorsun kardeş. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. O insan kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini düşünüyor. Allah-u Teala öyle bir musibet verir ki elindeki hiçbir imkanı kullanamazsın. Dolayısıyla hiçbir şekilde kibirlenmeye vaktin yok, fırsatın yok. Asla kibirlenemezsin. Başını önüne eğeceksin. Allah'ın sana verdiği nimetlerle gururlanmayacaksın. Her zaman şu sözü nefsine, aklına ve şeytana da hatırlatacaksın. Bana verilen bütün nimetler Allah'ındır. Ben sadece bir bekçiyim, bir emanetçiyim. ve bu verdiği emanetleri bana soracak. Helalden hesap var, haramdan azap var ey Fatıma diyen İmam Ali'nin sözünü unutma. Kardeşler, bütün Müslüman kardeşlerime biliyorsunuz devlet başkanımız, reisi cumhur bir kampanya başlattı. Fakir fukaraya şu anda evlerinden çıkamayan, hiçbir geliri de olmayan bir sürü aile var. Hamdolsun bunların büyük çoğunluğuna ulaşmışlar. Kampanya çok ses getirdi. Müslüman kardeşlerimiz çok etkilendiler ve destek oldular. Bizim kardeşlerimiz de elhamdülillah ellerinden geleni yaptılar. Fakat biliyorsunuz ülkemizde herkes Müslüman değil. İslam düşmanı olan, yardımlaşmayı sevmeyen, halkın bir kısmı ölsün, kuvvetli olanlar hayatta kalsın diyen bir sürü cahil ve hain insanlar var. Bu ülkenin toprağında yaşayan, ekmeğini yiyen, sütünü içen, etini yiyen fakat hainlik kanında olan bir sürü insan var. Bunlar yardım faaliyetlerimizden, zekat, sadaka faaliyetlerimizden rahatsızlar. Biz zırnık vermeyiz. Bize ne? Ölsünler diyen insanlar bunlar. Allah-u Teala bunlara hidayet versin. Amin. Kalplerindeki kini, İslam düşmanlığını yok etsin. Amin. Amin. Şimdi bu sosyalist grubun, bu İslam düşmanı grubunun ağzında bir pelesenk olmuş bir kelime işitiyorum devamlı. Diyorlar ki, madem hayır yapacaksınız, hayır gizli olmalı. Hayrı açıklamayın. Gizli yapın. Bize bildirmeyin. Yardım da toplamayın. Yani hayır yapmak istemiyor bir. İkincisi, hayra mani de olmak istiyor. Hayra engel olandan daha zalim kim olabilir diyor Kur'an. Niye zalimlik yapıyorsunuz? Efendim gizli yapılması lazımmış. Hayır. Kur'an-ı Kerim dört şekilde hayır yapan insanlardan bahseder. Ayet-i Kerime'yi okuyayım. Bakara 274. Allah-u Teala buyurdu. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Dört sınıf insan. Bir, gece, gündüz. Üç, gizli. Dört, açık. Allah bu dört grubu da gece veren, gündüz veren, gizli veren, açık veren. Bu dört eli de Allah met ediyor. Ve onların Allah katında mükafatları vardır diyor. Halifemiz Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun. Malını dört parçaya böldü. Biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık'ın zekatı 40'ta 40'tır. Osman'ın zekatı 40'ta 10'dur. Ömer'in zekatı 40'ta 20'dir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar böyle kaliteli insanlar. Halifelerimiz. Malını dört parçaya böldü. Sırf bu ayet-i kerime, ayet-i kerimenin dört tarafından da kendisini kapsaması için dörtte birini gece verdi. Malının dörtte birini gündüz verdi. Dörtte birini açıktan verdi. İnsanların gördüğü bir ortamda. Dörtte birini de gizliden verdi. Din bunu derken, dini bilmeyen cahil yobazlar sırf hayır yapmasınlar diye, sırf elleri akreple, yılanla dolu olan ceplerine gitmesin diye gizli verin beri, yardım istemeyin, bize ne fakirlerden deyip duruyorlar. Allah size izan versin. Allah size hidayet versin. Bugün onlar düştü. Bugün onların yiyecek ekmeği yok. Çünkü çalışamıyor, işine gidemiyor adam. Biz bakmak zorundayız. Sorumluluk sahibi Müslüman, evinden dışarıya çıkamayan, günü kurtaracak bir şekilde çalışabilecek adamın yardımına koşar. Asgari ihtiyaçlarını giderir. Dua edin Allah'a. Biz de o nasiplilerden olalım kardeşler. Allah-u Teala birimizi bin yapsın. Amin. Amin ya mu'in. Allah'a hamdolsun bu hafta çok güzel bir hamle daha yaptık. Bu ailelere yardımın dışında Kamerun'da inşallah İhramizade İlim Yayma Derneği'nin bir akarsuyu, bir kuyusu, su kuyusu olacak. İnşallah önümüzdeki hafta faaliyete geçecekler ve bir gün içinde bitirecekler. Resimleri, videoları da bize gelince kardeşlerimle beraber paylaşacağım. Neye hizmet ettiğinizi görün. İnşallah bizim çeşmemiz kıyamete kadar kurumaz. Allah-u Teala çeşmemizi kıyamete kadar kurutmasın kardeşler. Oradan ne kadar insan su içerse, ne kadar insan bize hayır dua ederse, öldükten sonra bile bunların sevapları yazılmaya devam edecektir. Bize böyle bir hayrı işleten Allah'ımıza sonsuz kere hamdü senalar olsun. Amin amin. Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Hem duamızı yapalım. Hocam, 2 aya yakındır sizi izliyorum. Sohbetlerinizin %40'ını izlemişimdir. Ve 1 aydır da namaz kılmaya başladım. Allah'a şükürler olsun. %40. YouTube kanalımızda 5000 tane videomuz vardır. Bu kardeş %40'ını izlemiş elhamdülillah. İlme kendisini çok iyi vermiş. Bir aydır salı günleri sohbetinize gelmekteyim. Hamdolsun. Demek ki o dönemde sohbetimize de gelmiş. Ortalama 2,5 senedir görüştüğüm bayan arkadaşım var ve flörtün tam anlamıyla haram olduğunu idrak ettikten sonra dün yine sohbet sonrası arkadaşımla evlenene kadar görüşmemeye, konuşmamaya karar verdik. Elhamdülillah flört zinasından da, flört belasından da bu kardeşim kurtulmuş. İlmi olmasaydı, sohbetlere gelmeseydi idrak edemeyecekti, anlayamayacaktı. Sohbete geldiği için, öğrendiği için son vermiş. Allah-u Teala hakkınızda hayırlısı ise sizi ileride evlenebileceğiniz, yuva kurabileceğiniz dönemde birleştirsin kardeşim. Sana böyle dua ederim. Görüşmemeye, konuşmamaya karar verdik. Çünkü şu an için maddi ve manevi engellerimiz var. Şu an için engellerim varsa sen bu kızı isteyemeyeceksen hemen kopartacaksın. İleriye teğer edeceksin. Bir yıl sonra şu zaman sana yazacağım diyeceksin. Durumun var mı yok mu? Yoksa yine bir sene daha görüşmeyeceğiz diyeceksin. Kıza talip çıktıysa o da durumunu bildirecek. Talip çıktı, sözlendim, olay bitti, bir daha beni rahatsız etme. Bu olay bu şekilde kapanacak. Flört gitmeyecek. Sen zaten 2 yıl içinde, 4 yıl içinde evlenme durumun yoktur. Hala okuyorsun. Kızla evleneceğim diye birbirinize niye oyalıyorsunuz? Niye şehvetlerinizi tatmin ediyorsunuz? Bu bir nefs oyunu, şehvet oyunu. Flört dönemi. Nefsinizi tatmin ediyorsunuz, şehvetinizi tatmin ediyorsunuz. Evleneceğim yalanlarıyla birbirinizi kandırıyorsunuz. 3 yıl, 4 yıl bu şehvet oyunları süre gidiyor. Zina, flört, gırla gidiyor. Sonra kopuyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Ve iki tarafta yaralı, parçalanmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Çünkü şu an için maddi ve manevi engellerimiz var. Yaza inşallah bu iş olacak. Sizden Allah nice nice razı olsun. Amin kardeşim. Sizi Peygamber Efendimiz'e Rabbim komşu eylesin. Amin sevgili kardeşim. Şimdi sizden ikimiz için bolca dua istiyorum. Duanızı yaptım kardeşim. Bizden duanızı esirgemeyin. Salı günü görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hocam. Tabii bu hidayet mesajları çok geriden geldiği için aylar önceden geliyor. Bazen Ramazan geçmiş 5-6 ay. Ben Ramazan hidayet mesajını o anda okuyorum. 6 ay sonra okuyorum. Çünkü çok fazla birikmiş hidayet mesajı var. Ben sırası gelince sıraya koydum. Karışma olmasın diye o şekilde okuyorum. Dolayısıyla sohbete geldiği dönemden bir hidayet mesajı bu. İnşallah önümüzdeki salı değil ama Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra Allah nasip ederse biraz rahatlarsak tekrar ilim meclisimizi açtığımızda o salı seninle görüşürüm ve bana bu konuşmamızı hatırlatırsan kardeşim sana güzelce bir sarılırım. Bir daha yüzüne güzel bir dua yaparım. Allah yuvanızı harekete geçirsin ve sizi nikahlandırsın diye güzel bir dua yaparım kardeşim. Allah dualarımızı kabul etsin. Gecemizi bereketli kılsın. Bir dua edelim. Hatimler var. Yasinler var. Zikirler var. Bunların duasını yapmamız lazım bu gece için. Hastalarımız çok fazla benden talepte bulundu. Bu kardeşlerimizin dua etmemiz lazım. Siz de amin diyeceksiniz kardeşler. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, Allah'ım, efendim, ya Rabbil alemin. Senin rızan için buraya geldik. İlim halkamızı, ilim meclisimizi kurduk. Bizlerden razı ol, hoşnut ol Allah'ım. Hayatımızın sonuna değin. Bize emekliliği nasip etme ya Rabbi. Şu güzel işten, şu ilim öğrenme ve öğretme işinden, talebelikten ve hocalıktan bizi çekip alma Allah'ım. Şu nimet üzere hayatımızı devam ettirmeyi ve son nefesimizi vermeyi bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım şu anda ülkemizin her tarafında ve dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz bu virüs belası ile mücadele etmeye çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Allah'ım sen en kısa zamanda irade ettiğin en evvel acil tez zamanda şu virüs belasını ülkemizin, en başta ülkemizin üzerinden çekip al ya Rabbi. Amin. Bizi eski rahatlığımıza, eski sıhhatimize kavuştur ya Rabbi. Amin. Bu verdiğin beladan sonra ibret almayanlardan değil, ibret alan ve hayatına çeki düzen verenlerden et bizi Allah'ım. Amin. Zinadan, fuhuştan, içkiden, kumardan, kulüpçülükten, faiz belasından bu milleti, bu devleti, bu ülkeyi kurtar Allah'ım. Amin. Elimizi, ayağımızı bu pisliklerden çek ya Rabbi. Amin. Nuh'un gemisini tekrar temizleyebilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, okuduğumuz ve anlattığımız şu ayet-i kerimeleri idrak edebilmeyi, kolay bir şekilde anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi, hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Hastane köşelerinde şu anda can vermemeye, direnmeye çalışan ne kadar Müslüman kardeşim varsa Şafii isminle tecelli et, hepsini şifaya kavuştur Allah'ım. Amin. Başlarında bekleyen ya da evlerinde bekleyen, korku içinde evine sinmiş olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa kalplerine iman nurunu ver. Amin. Şaban ve Ramazan'la beraber kalplerine ibadet etmeyi isteği ver Allah'ım. Amin. Bu insanlara namaz kılmayı kolaylaştır Allah'ım. Amin. Bu insanlara zikretmeyi, oruç tutmayı kolaylaştır Allah'ım. Amin. İslam'ı yaşamayı bu insanlara kolay kıl Allah'ım. Amin. Nefislerini terbiye et. Amin. Şeytanlarını onlardan uzaklaştır Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bugüne gelinceye kadar okunmuş olan binlerce Yasin-i Şerif var, Tebareke var, Amme var. Yapılmış olan zikirler var, çekilmiş olan 70.000'den fazla tevhid var. Allah'ım, okunmuş olan hatmi şerifler var. İndi ilahiyende bu kadar ibadetlerin, bu kadar okunmuş olan zikirlerin ve Kur'an ayetlerinin tamamını kabul et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabın bir mislini en evvel efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır, haberdar et Allah'ım. Amin. Ebu Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Adem Nebi'den Efendime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, bizi izleyen, ekran başında bizi izleyen Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Kabirlerinde azap gören hangi kulun varsa okunmuş olan ayetler hürmetine azaplarını üzerlerinden kaldır Allah'ım. Kaldır Allah'ım. Dünyada açlık çeken ne kadar Müslüman kardeşim varsa, ne kadar insan kulun varsa hepsinin üzerindeki açlığı kaldır. Rızkımızı bol bol ver ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.